دزړه پر کور می روخنایې وکړه رڼا سا، روخنایې وکړه رڼا سا، و جانان و جانان ته اختر ترا سا. دزړه پر کور می روخنایې وکړه رڼا سا، روخنایې وکړه رڼا سا، و جانان و جانان ته اختر ترا سا. بی تم عمر نا تیریجی، بی تم عمر نا تیریجی، بی تم عمر، بی تم عمر نا تیریجی. رنزور زړګي ته می درمان جوړسا دواسا، درمان جوړسا دواسا، و جانان و جانان ته اختر تراسا، و جانان و جانان ته اختر تراسا. د زړه پر کور می روخنایې وکړه رڼا سا، روخنایې وکړه رڼا سا، و جانان و جانان ته اختر ترا سا، و جانان و جانان ته اختر ترا سا. هی جر زپل زړو لرو زپل زړو نارو خړا، هجر زپل، هجر زپل زړو نه جوړ کړا. د حسن باغ سرو ګلونو ته هواسا، ګلونو ته هواسا، و جانان و جانان ته اختر ترا سا، و جانان و جانان ته اختر ترا سا. دزړه پر کور می روخنایې وکړه رڼا سا، روخنایې وکړه رڼا سا، و جانان و جانان ته اختر ترا سا، و جانان و جانان ته اختر ترا سا. د مړوي هیلې را ژوندې کړه، د مړوي هیلې را ژوندې کړه، د مړوي هیلې، د مړوي هیلې را ژوندې کړه. نسا فراسا و اشنا تا پا خنداسا، اشنا تا پا خنداسا، و جانان و جانان تا اختر تراسا. نسا فراسا و اشنا تا پا خنداسا، اشنا تا پا خنداسا، و جانان و جانان ته اختر ترا سا، و جانان و جانان ته اختر ترا سا. دزړه پر کور می روخنایې وکړه رڼا سا، روخنایې وکړه رڼا سا، و جانان و جانان ته اختر ترا سا، و جانان و جانان ته اختر ترا سا. تر څنګ می را سورا دلبارا، تر څنګ می را سورا دلبارا، تر څنګ می را سا، تر څنګ می را سورا دلبارا. بس تلا لیا مروا را را جانانا و جانانا تا اختر تراسا و جانانا و جانانا تا اختر تراسا دزړه پر کور می روخنای وکړه رڼا سا روخنای وکړه رڼا سا و جانانا و جانانا تا اختر تراسا و جانانا و جانانا تا اختر تراسا رانا لڑی رواخت تلالی رانا لڑی رواخت تلالی رانا لڑی رانا لڑی رواخت تلالی رازا رازا دا ترش پو غشتا برشنا سا ترش پو غشتا برشنا سا و جانانا و جانانا تا اکتر تراسا رازا رازا دا ترش پو غشتا برشنا سا و جانانا و جانانا تا اکتر تراسا دغړه پر کور می روخنای وکړه رڼا سا روخنای وکړه رڼا سا و جانانا و جانانا تا اختر تراسا و جانانا و جانانا تا اختر تراسا ګور چې پاتنا شیا چی پاتنا شیارا گورا چپا گورا چی پاتنا شیارا لکه باران پر مهاجر ورا د پازا مهاجر ورا د پازا و جانانا و جانانا تا اختر تراسا لکه باران پر مهاجر ورا د پازا مهاجر ورا د پازا و جانانا و جانانا تا اختر تراسا دغړه پر کور می روخنای وکړه رڼا سا روخنای وکړه رڼا سا و جانانا و جانانا تا اختر تراسا و جانانا و جانانا تا